cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Arabia, una alfombra. Bo día a todas e a todos. Aquí estamos unha semana máis con o noso programa As Crónicas de Centieiras. E como sempre, comezamos coa sección Colle un libro. O libro recomendado esta semana é Contos de Ratiños, editado pola editorial Calandraca, da colección Tras os Montes. O autor chamase Arnold Lovell e naceu nos Ángeles, California, no ano 1933. Estudou en Nova York. Dende neno manifestou vocación polo debuxo e a creación de historia, e por iso foi estudar arte. Os seus traballos iniciais foron para axudar a unha exxencia de publicidade, e logo ilustrou libros. A súa primeira obra chamase O Zoo de Mr. Master, no ano 1962, e acabou a súa última obra no ano 1985, chamada Whiskers and Dreams. Está considerado como un mestre de literatura infantil. O libro trata dun pai que quería contar un conto a cada uno de seus filliños. Un conto trata dun pozo dos desexos, outro das nubes, dun rato alto e outro baixo, dos ventos do mundo, dunha viaxe moi longa, dun rato veño e outro dun baño moi refrescante. As súas imaxes entrañables e intimistas acompañan e complementan perfectamente as palabras, que os nenos len pasando de imaxe ao texto, da contemplación á lectura. Novas de Centieiras. Esta semana, nas Novas de Centieiras, empezamos falando dos nenos de infantil. Durante este curso están a traballar coas obras de arte. A primeira coa que traballaron foi o famoso cadro do pintor Diego Velázquez. Fixeron unha reproducción en tea dunha das meninas. Tamén usaron cerámica, papel e investigaron sobre a vida do pintor. Neste mes van traballar con pintor Salvador Dalí e a súa obra A persistencia na memoria, máis coñecida como o cadro dos reloxos brandos, de Dalí. As mestras queren que dende pequenos se familiaricen con pintores e cadros importantes, xa que así se aprenden os seus costumes e eles elíxenos porque son fáciles de traballar. O día 5 de novembro chegaron ao noso cole dous alumnos en prácticas da Universidade de Santiago de Compostela. Están no segundo ano da carreira para ser mestres. Son Leandro, que está na clase de quinto, e Andrea, que está nunha das clases de primeiro. Estiveron con nós todo este mes e hoxe rematan este período de práctica docente. Esperamos que lles gustara a experiencia e que nos visiten de vez en cando. Grazas por escollernos para as vosas prácticas. O venres pasado conmemoramos o Día Internacional contra a Violencia de Xénero e fixemos todo o cole un sinal de prohibido na pista de asfalto para manifestar a nosa repulsa contra este tipo de violencia. O martes tiveron lugar as eleccións para renovar algúns membros do Consello Escolar. Este órgano está formado por unha representación de pais, nais, mestres, o noso conxerxe e un representante do Concello. Eles aproban actividades e aspectos importantes da organización do cole. Nesta ocasión, tocaba renovar a dous pais e a dous mestres. Os pais entrantes son Sandra González e Raúl Aranjeira. As mestras son Fina Herreros e Mamen Calvo. Esperamos que entren todos. Eles axuden a boa marcha do centro, para que poidamos mellorar algunhas cousas e estar máis a gusto. A semana que ven non haberá programa de radio, pois o día 6 é festivo por ser o día da Constitución. E o venres, día 7, facemos ponte. Temos uns días de descanso. A cada canto é unha especie de supergrupo de folk galego. Todos os seus integrantes teñen unha recoñecidísima carreira. Ven en solitario, ven noutras formacións. A cada canto está formado por Guadi Galego, unha das voces de folk europeo, ex cantante do grupo Berrogueto. Guillermo Fernández, integrante tamén do Berrogueto, e que xa participou con Guadi noutras aventuras musicais. Xavier Díaz, cunha importante carreira en solitario e actual cantante de Berrogueto. E Xosé Lois Romero, integrante do trío musical músico humorístico Romero Lamas e Van Monde, é recoñecido por ter actualizada a parte musical do grupo Fuxan os Ventos. Deixamos vos coa canción Beixo. Esperamos que vos guste. Ata o próximo programa. Vexe como sei o sol cando abre los teus ollos. Cando abre los teus ollos, vexe como sei o sol. Sinto quente toda a cara e as meixelas por ser rubias. As meixelas por ser rubias, sinto quente toda a cara. Amence cando espertas, o sol que ce cando ríes. Sempre deixo a fiestra aberta para escoitar o que me dís. Zo o vento cando me falas, a tarde far relucir. Bela noite cando te canas e outra vez vou dormir. Vexo como sai o sol cando abre los teus ollos. Cando abre los teus ollos, vexo como sai o sol. Sinto canta toda a cara, as meixelas por ser rubias. As meixelas por ser rubias, sinto canta toda a cara. Amence cando espertas, o sol que ce cando ri. Sempre deixo a fiesta aberta para escoitar o que me dis. Zoa o vento cando me falas, a tarde fará relucir. Ven a noite cando te calas e outra vez vou dormir. O sol que seca no rir, sempre deixo a fiestra aberta para escoitar o que me diz. Zoa o vento cando me falas, a tarde fará relucir.